نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة: يا أيها الرسول، أي رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزلہ، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہیں پہنچایا، رسالتہو، اس کا پیغام، واللہو، اور اللہ، یعصمک، بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیئن، اوپر کسی چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، تقیم التوراتا، تم قائم کرو تورات کو، والانجیلا، اور انجیل کو، وما، اور جو، انزلا، نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وليزیدن، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزل الیکا، جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، فلا، پسنا، تأسا، تم افسوس کرو، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والسابعون، اور سابی، والنصارا، اور عیسائی، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعملا، اور عمل کرے، صالحا، اچھے، فلا خوف، بس نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، لقد، البتہ تحقیق، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقا، پکا وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور بھیجے ہم نے، الیہم، ان کی طرف، رسولا، کئی رسول، کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما لا، ساتھ اس کے جو نہیں، تہوا، چاہتے تھے، انفسہم، ان کے نفس، فریقا، ایک گروہ کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، یقتلون، وہ قتل کرتے تھے، وحسبوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، اللہ کہ نہ، تکونا، ہوگا، فتنتن، کوئی عذاب، فتنہ، فعمو، تو وہ اندھے ہو گئے، وصمو، اور بہرے ہو گئے، ثم، پھر، تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ، علیہم، ان پر، ثم عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصمو، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے، وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انہو، بے شک وہ، من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ یا شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ نے، علیہ الجنت، اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ثالثو، تیسرا ہے، ثلاثہ، تین کا، وما من، حالانکہ نہیں کوئی، الہن، کوئی الہ، الا الہ واحد، مگر ایک الہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ، البتہ ضرور چھو لے گا، پہنچے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، افلا یتوبونا، کیا بھلا وہ توبہ نہیں کریں گے، اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور بخشش نہیں مانگے گے اس سے، لا جو ہے یتوبونا اور یستغفرونا دونوں پہ جا رہا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، ما المسیح ابن مریم، نہیں مسیح بیت مریم کے، الا رسول، مگر ایک رسول، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول، وَأُمُّهُ اور آپ کی والدہ صدیقہ سچی عورت تھی، راست باز تھی، تانا وہ دونوں تھے، یأکلانے کھایا کرتے، الطعام کھانا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات آیات، ثم انظر پھر دیکھو، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتعبدونا کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یملکو جو نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کے، ولا نفعا اور نہ نفع کے، واللہ اور اللہ، هو السمیع العلیم وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق ناحق، ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم ایک قوم کی خواہشات کی، قد دلو جو بھٹک گئے تھے، من قبلو اس سے پہلے، وہ ادلو اور انہوں نے بھٹکایا، کثیرن بہتوں کو، ودلو اور بھٹکے، انسوا اس سبیل اعتدال کے راستے سے، سیدھے راستے سے، لعنا لعنت کیے گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، الا اوپر، لسان داوود داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی، ذالکا یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے، کانو تھے وہ، لا یتناہونا نہ ایک دوسرے کو روکتے، امن کرن برائی سے، فعلوہ انہوں نے کیا اس کو، یعنی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، لبئس ما البتہ کتنی بری ہے وہ چیز جو، کانوا یفعلون وہ کیا کرتے تھے، ترا تم دیکھو گے، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یتولونا وہ دوستی کرتے ہیں، اللذین ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما البتہ کتنا برا ہے جو، قدمت لہم آگے بھیجا ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کے سخط اللہ ناراض ہوا اللہ، علیہم ان پر، وفی العذابی اور عذاب میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ولو کانو اور اگر ہوتے وہ، یؤمنون باللہ ایمان لائے اللہ پر، وہ اللہ پر ایمان لائے ہوتے، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، الیہی آپ کی طرف، متخذوہم اولیاء نہ وہ بناتے ان کو دوست، ولیکن لیکن، کثیرا منہم بہت سے ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں، لتجدن البتہ تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے، عداوتن عداوت میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الیہود یہود کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اقربہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب، مودتن محبت میں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، عیسائی ہیں، ذالک یہ، بأن منہم بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے، قسیسین عالم ہیں، ورہبانن اور راہب ہیں، وأنهم اور بے شک وہ، لا يستكبرون تکبر نہیں کرتے۔